Temperatura maximă nu va trece de 18 grade. Încep știrile Europa FM. Începe procesul Hexifarma la Tribunalul București să-și judecă primul termen în dosarul firmei care falsifica dezinfectanții pentru spitale. Legea recursului compensatoriu nu va rezolva problema supraaglomerării din penitenciare, reclamă sindicatele. 70-80% dintre deținuții care părăsesc sistemul penitenciar se întorc după astfel de măsuri de clemență. Dosarul Belina, președintele Senatului, sesizează astăzi la Curtea Constituțională un conflict între Ministerul Public și Guvern. Luni voi depune la Curtea Constituțională sesizarea despre care am vorbit. Se menține suspansul în Spania, unde guvernul de la Madrid a decis suspendarea autonomiei Cataluniei și convoacă alegeri anticipate în regiune. Lo que se está haciendo con Cataluña es directamente un ataque a la democracia. Și după modelul catalan, locuitorii din regiunile italiene Lombardia și Veneto vor mai multă autonomie. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Cod galben de vânt și ploi în Oltenia, în mare parte a Munteniei, inclusiv în București și local în Transilvania. Avertizarea intră în vigoare în această dimineață la 10 și este valabilă până mâine, seara la 22. Vremea rea va începe în vestul țării, ne-a spus Viorica Dima de la ANM. Aria ploilor se extinde dinspre vest, cuprinde cea mai mare parte a țării. Se așteaptă cantități ce local vor depăși 20-30 de litri pe metru pătrat, izolat chiar 40 de litri pe metru pătrat, cu precădere în Oltenia, în mare parte din Muntenia, inclusiv în zona municipiului București, local în Transilvania și în cam toate zonele de deal și de munte. Meteorologii avertizează că în unele zone cantitățile de apă vor ajunge izolat și la 80 de litri pe metru pătrat, fapt pentru care au emis un cod portocaliu de ploi abundente pentru județele Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Argeș și Dâmbovița, valabil de astăzi de la 12 până mâine la 18. Se preconizează că în zona deluroasă și montană a județelor Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Argeș și Dâmbovița, cantitățile de apă vor depăși pe arii extinse 50-60 de litri pe metru pătrat și izolat chiar 80 de litri pe metru pătrat în acest interval de 30 de ore în care este valabil codul portocaliu. Vor fi și unele intensificări ale vântului, local, temporar, viteze mai mari se vor înregistra la munte, cu precădere în zona înaltă a Carpaților Meridionali, unde rafalele pot depăși 70-80 de kilometri pe oră. În următoarele două zile și temperaturile vor scădea semnificativ, adaugă Viorica Dima, de joi vremea se încălzește însă. Marți, miercuri vor fi două zile destul de reci comparativ cu vremea caldă care ne-am obișnuit în ultima perioadă. Spre exemplu, în zona capitalei, marți și miercuri, 12-13 grade reprezintă maxima zilei, în loc de 16 cât ar fi normal pentru această dată calendaristică. Răcirea nu va fi însă de lungă durată și nici pasajul frontal responsabil de aceste precipitații. Miercuri deja ne ameliorăm. Iar de joi vremea chiar se încălzește, din nou 18 grade, spre exemplu, în zona capitalei. Ascultați știrile Europa FM. Începe procesul Hexifarma astăzi la Tribunalul București. Se judecă primul termen în dosarul firmei care falsifica dezinfectanții pentru spitale. Ancheta a fost declanșată după dezvăluirile apărute în Gazeta Sporturilor în luna aprilie 2016. 132 de spitale s-au constituit părți civile în cadrul dosarului. Adriana Sârbu vine cu detalii. Firma Hexifarma este acuzată de uz de fals, participație improprie la infracțiunea de zădărnicire a combaterii bolilor și numai puțin de 340 de acte de înșelăciune, dintre care 7 având consecințe deosebit de grave. Anchetatorii susțin în rechizitoriu că între 1 iunie 2010 și 16 mai 2016, firma a mințit reprezentanții unităților sanitare în legătură cu calitatea produselor sale, concentrația substanțelor active și eficiența dezinfectanților. Ar fi fost utilizate etichete și înscrisuri false, clienții fiind determinați să cumpere produse biocide neconforme. Plasând pe piața din România la quasi totalitatea unităților sanitare de dimensiuni mari, astfel de dezinfectanți ineficienți, Hexifarma a înnesnit cu intenție nerespectarea de către membrii personalului medical a măsurilor privitoare la prevenirea și combaterea bolilor infectocontagioase, spun anchetatorii. La rândul lor, directorii Hexifarma, Floridinu și Mihail Leva, sunt acuzați că ar fi falsificat 49, respectiv 33 de fișe de prezentare ale produselor Hexifarma și declarații de substanță activă folosite de societate la Comisia Națională pentru Produse Biocide. Procurorii au dispus clasarea cauzei față de patronul Hexifarma, Dan Condrea, mort într-un accident rutier pe 22 mai 2016. Condrea, Floridinu și Mihail Leva au sechestru pus pe terenuri, apartamente și conturi bancare. Pe 12 mai 2016, Ministerul Sănătății a recomandat suspendarea folosirii produselor Hexifarma, după ce ultimele teste de concentrație au arătat că substanțele active au fost diluate și de 4200 de ori față de valoarea declarată. Legea recursului compensatoriu va elibera din închisori aproximativ 1000 de deținuți în fiecare lună, spune la Europa FM președintele Federației Sindicatelor din Penitenciare, Sorin Dumitrașcu. Săptămâna trecută, peste 500 de condamnați au fost eliberați, iar în perioada următoare, dosarele altor 3500 urmează să fie analizate de comisiile de specialitate din închisori. După această etapă, care practic e șocul inițial al legii, vom avea o altă etapă în care se intră într-o oarecare stare de normalitate. Pe lângă cei 800-900 pe care aveam de regulă în comisiile de liberare condiționată, vom avea în plus cam 1000 în fiecare lună care vor putea beneficia de această liberare condiționată anticipată, având în vedere acel beneficiu de 6 zile considerate ca fiind executate efectiv la fiecare 30 de zile petrecute în detenție. Sorin Dumitrașcu spune că legea nu va rezolva problema asupra aglomerării din penitenciare atâta vreme cât cei mai mulți dintre deținuți se întorc după gratii în lipsa unor programe sociale de reinserție, iar investițiile întârzie. În 70-80% dintre deținuții care părăsesc sistemul penitenciar se întorc după astfel de măsuri de clemență. Asta demonstrează istoria altor măsuri, dar și de acest gen, dar și experiența altor state. Este nevoie de un plan de investiții coerent și asta ar face diferența în ceea ce privește calitatea condițiilor de detenție. Guvernul, după cum știți, tot anunță că va face 2000 penitenciare. Noi le amintim de fiecare dată că nu asta e problema cheie. Problema cheie este modernizarea celor existente, pentru că aici nu se face un mare lucru și pentru aceste penitenciare, așa cum sunt ele acum, ne critică Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Sorin Dumitrașcu, președintele Federației Sindicatelor din Penitenciare. Președintele Senatului ar urma să reclame astăzi la Curtea Constituțională un conflict între Ministerul Public și Guvern. Călin Popescu-Tăriceanu consideră că anchetatorii anticorupție nu pot verifica oportunitatea unei hotărâri de guvern, precum cea prin care Insula Belina și Prațul Pavel au fost trecute din administrarea statului în cea a Consiliului Județean Teleorman și concesionate apoi firmei Teldrum. Între timp mi l-au prezentat, așa încât luni voi depune la Curtea Constituțională sesizarea despre care am vorbit. Scandalul Belina, vă reamintesc, le-a forțat pe socialdemocratele Sevil Șaideh și Rovana Plumb să demisioneze din funcțiile de ministru deținute în executivul condus de Mihai Tudose. Ascultați știrile Europa FM. Se menține suspansul în Spania, unde guvernul de la Madrid a decis suspendarea autonomiei Cataloniei și convocarea de alegeri anticipate în regiune. Decizia premierului Mariano Rajoy trebuie confirmată de Senatul de la Madrid. Liderul catalan, Carles Puigdemont, între timp refuză să recunoască planul pe care îl califică drept abuziv. Parlamentul catalan se reunește mâine dimineață la Barcelona pentru a răspunde oficial guvernului Spaniei. Are detalii Alexandra Stănescu. Guvernul de la Madrid a decis sâmbătă demiterea premierului catalan Carles Puigdemont și a întregului cabinet regional. Totodată, premierul Spaniei Mariano Rajoy a anunțat că în Catalonia vor fi organizate alegeri anticipate în următoarele 6 luni. Nu a fost suspendată însă autonomia regiunii deocamdată. Sâmbătă seara a venit și răspunsul liderului catalan. Carles Puigdemont a anunțat că lupta pentru independență va continua. El a descris anunțul premierului Mariano Rajoy ca fiind cel mai grav atac la adresa Cataloniei de la dictatura generalului Franco, sub care s-a dizolvat autonomia regională. Ceea ce vrea guvernul spaniol să facă în Catalonia este un atac la democrație. Atitudinea guvernului deschide ușa pentru abuzuri de același fel și nu doar în Catalonia. Aproximativ 450.000 de catalani au protestat apoi sâmbătă seară în centrul Barcelonei după ce guvernul național a decis demiterea guvernului regional. Oamenii au strigat libertate. În fruntea protestatarilor s-a aflat însuși premierul Carles Puigdemont. Decizia anunțată de Mariano Rajoy, prin care Madridul vrea să preia controlul asupra Cataloniei, trebuie însă aprobată de Senatul țării, care se va reuni vineri. După modelul catalan, regiunile italiene Lombardia și Veneto au organizat ieri consultări populare. Locuitorii s-au pronunțat în majoritate pentru mai multă autonomie, după cum arată primele rezultate. Peste 90% dintre cei care au votat au răspuns da la întrebarea dacă vor ca autoritățile regionale să solicite celor centrale mai multă autonomie. Astfel de referendumuri sunt permise de Constituție. Regiunile Lombardia și Veneto realizează 30% din întreg PIB-ul Italiei. Prințesa Marina Sturza s-a stins din viață după o lungă suferință. În ultimele decenii s-a dedicat activităților caritabile. În timpul exilului din perioada comunistă, Marina Sturza a fost jurnalistă de modă și a lucrat pentru UNICEF. Anca Grădinaru. Prințesa Marina Sturza a murit la New York, oraș în care locuia. În ultimii ani a trăit însă și în România și în Marea Britanie. A plecat din țara natală de mică, a ajuns clandestin în Elveția, iar apoi a ajuns în Canada împreună cu părinții, descendenți ai familiilor Șuțu și Sturza. A ajuns ca refugiat printr-un program al Crucii Roșii, după ce în România familiei s-au confiscat toate proprietățile. Educată strict, a muncit după principiul că banii sunt importanți, dar nu reprezintă totul în viață. Libertatea și educația sunt mult mai importante, spunea Marina Sturza, care a mărturisit în mai multe interviuri că adeseori părinții nu aveau mâncare, dar o trimiteau la școală privată. A ajuns jurnalist de modă și a publicat articole în reviste precum Vogue și Harper's Bazaar. La numai 36 de ani a devenit vicepreședinte al casei de modă Oscar de la Renta, iar mai târziu a lucrat pentru Națiunile Unite și UNICEF. În România a făcut nenumărate campanii caritabile pentru copii și bolnavi. Într-un interviu acordat Europa FM în urmă cu un an, prințesa Marina Sturza mărturisea la emisiunea La Radio că potențialul etern al României începe să se îndeplinească. Cred că România merge spre o lume mult mai bună și eu, venind cam la 6 săptămâni pe loc, văd schimbări și fizice pe peste tot, la Cluj, aici. Văd că potențialul etern al României începe să se îndeplinească. Știrile Europa FM la final, vreme închisă astăzi, temperaturile vor continua să scadă, ploile se vor extinde din vest și vor cuprinde cea mai mare parte a țării, iar la munte, la altitudini mari, trecător, precipitațiile vor fi mixte. Cantitățile de apă vor depăși 15-20 de litri pe metru pătrat, izolat chiar 60 de litri pe metru pătrat, la munte vântul va sufla cu 70-80 de km pe oră. Maximele vor fi cuprinse între 9-10 grade în nordul Moldovei și 20-21 de grade în sudul Munteniei. Vreme închisă astăzi în capitală, bate vântul, temporar va ploua, mai ales spre seară, iar temperatura maximă nu va trece de 18 grade. Ioana Brustul, capitanul, mulțumim pentru știrile Europa FM Sport. Acum, Luca Pastia, bună dimineața! Bună dimineața! FCSB a zdrobit-o pe ACS Polii Timișoara 7-0 în etapa a 14-a a ligii întâi. Gnoiere a reușit un hat-trick, Florinel Coman o dublă, iar Larie și Tănase au marcat câteodată. FCSB s-a apropiat astfel la un singur punct de liderul CFR Cluj, care a pierdut sâmbătă 0-1 pe terenul campioanei în titră, FC Viitorul. Tot ieri, FC Voluntari a câștigat cu 3-2 în deplasare la Astra Giurgiu. Abang a deschis scorul pentru gazde încă din minutul 2, dar Popadiuc și Tudori au răsturnat rezultatul până în minutul 14. La pauză a fost 2-2. Ionița a egalat. Marinescu a marcat golul victoriei pentru FC Voluntari din penalti la jumătatea reprizei seconde. Ultimul meci al rundei se va juca diseară de la 20:45 FC Botoșani Dinamo. Olympique Marseille și Paris Saint-Germain au remizat 2-2 în derbiul de tradiție al Franței. Gazdele au condus de fiecare dată prin golurile marcate de Luis Gustavo și Tovan, iar pentru PSG au marcat Neymar și Cavani, ultimul în prelungiri din lovitură liberă. Neymar a fost eliminat în minutul 87 pentru că a îmbrâncit un adversar. Meciuri spectaculoase și în Anglia, Tottenham a învins-o cu 4-1 pe FC Liverpool, iar Arsenal s-a impus cu 5-2 în deplasare la Everton, în timp ce în Italia Juventus a câștigat cu 6-2 la Udinese. CSM București a pierdut în Danemarca 22-25 cu Nico Bing în etapa a treia a grupelor Ligii Campionilor la handbal feminin. Cristina Neagu a marcat doar 2 goluri, iar CSM a cedat în fața unei debutante în competiția de top. Amintim, campioana României câștigase primele 2 meciuri cu Crim Ljubljana și Vistal Gdynia și continuă să conducă în clasamentul grupei. Primele 2 se califică în faza principală. Lewis Hamilton a câștigat Marele Premiu de Formula 1 al Statelor Unite și Mercedes a devenit campioană mondială. Plecat din pole position, pilotul englez a fost urmat la finish de rivalii de la Ferrari, Vettel și Raikkonen. Al treilea a terminat după o cursă spectaculoasă Max Verstappen, însă olandezul de la Red Bull a fost dat jos de pe podium de o penalizare de 5 secunde pentru încălcarea regulamentului la depășirea lui Raikkonen. Cu 3 etape înainte de final, Mercedes și-a asigurat al 4-lea titlu consecutiv al constructorilor, iar Hamilton are 66 de puncte avans față de Vettel și este foarte aproape de trofeu. Să mă bucur foarte mult. Iar n-a zis nimic de rapid. Și cu Hamilton, Vlad? Nu, dar voiam să te încurajez. Cu cât a bătut FCSB? 7-0. 7 a dat și rapid, să știi. La 1, e adevărat. Cu cine? Cu AFC Asalt. A, cu Asaltul. Băi, dacă vorbire în vineri. Hai, Asaltul. Îmi pare rău. Și îmi pare rău, adică îmi pare rău că n-am vorbit eu la știri. Știu că îți pare rău, da. Ai fost la meci? Da. Nu, n-am fost la meci. Mi-a fost frică de meciul ăsta. Nu, am fost superstițios. Mi-a fost frică să nu pierdem. Sezonul ăsta îi susține din umbră. Nu a fost niciodată. Ai fost sau nu ai fost niciodată? Sezonul ăsta nu. Ai fost? Da, le merge foarte bine. Și atunci, George, nu superstițios. Dacă a apucat să nu meargă odată și le-a mers bine, da, s-a dus sezonul. Meciul următor e Carmen Rapid. Nu știu cine e doamna. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine.